Come on. Swag. Too strong. What's my name? Royce. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Een hele goede vrijdagavond. Je bent weer terechtgekomen in de late avond. En we begonnen vandaag de show met Stand By Me. Een nummer dat je vast wel kent van Benny King. En dit keer draaide ik het in de vertolking van Prince Royce. En dan zat er natuurlijk een Latin sausje overheen. Nogmaals, hartelijk welkom. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Een uurtje lang zijn we samen, zoals je dat gewend bent op elke werkdag. Tussen 11 en 12, kort voor middernacht. De afgelopen 4 dagen was dat met Alfred en op de vrijdag mag ik het doen. Mijn naam is Frans van der Drift. Ben je 40 plus en op zoek naar ware liefde, dan kan ik je vertellen dat er een speciaal datingbureau voor jouw doelgroep is. Je hoort straks een gesprek met een matchmaker in deze aflevering van de late avond. Het jongere theater Quint speelt 2 verrassende voorstellingen in poppodium Caps Lock te Capelle aan de IJssel. Zo dadelijk daar meer over. En ook hoor je een item over hergebruik van monumentale panden. Er is zelfs voor de realisatie van goede plannen een stimuleringsprijs beschikbaar. Dit en natuurlijk mooie muziek hoor je in deze aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. I told you there's no one above you. Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory reaches there with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. Your love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Volgens Red Red Wine van UB40. Mag wel hè, op een vrijdagavond. Het weekend is daar. En vervolgens hoorde je een van de mooiste liefdesverklaringen aller tijden, zeg ik dan maar. Van Morrison zong het. And have I told you lately that I love you? Nu het lente is, gaan veel vrijgezellen weer op zoek naar de liefde. Jongeren gebruiken massaal allerlei apps en sociale media om contact te maken. Maar hoe zit dat dan met 40-plussers? Speciaal voor die doelgroep is er het datingbureau 40-plus Relatie. Presentator Danny Rijkels van Slogo sprak daarover met Jos van Prooijen. Zij is een matchmaker van het datingbureau. Hij vroeg haar allereerst wat 40-plus relatie precies is. 40-plus relatie is een landelijk dekkende franchise-organisatie. En wij werken voor singles vanaf 40 jaar. En dan schrijven we mensen in tot soms wel boven de 80. En ik heb dus een gedeelte van deze franchise-organisatie en dat is heel Zuidwest-Nederland. Een landelijke organisatie waarvan jij eigenlijk een soort lokaal gebied onder je hoede hebt. Dat klopt, want het is heel Zeeland en nog een stuk van Zuid-Holland en een heel groot gedeelte nog van Brabant. Dus dat is best groot, maar in totaal zijn we met 12 consulentes. Dus we dekken echt heel Nederland en we zijn allemaal fulltime ermee bezig. Ja, goh, dat geeft dus eigenlijk al aan dat het best wel een hot item is onder de 40-plussers. Want waarom hebben 40-plussers dan zoveel moeite om een partner te vinden uiteindelijk? Ja, deze mensen zeggen vaak van, we gaan niet meer naar de kroeg. We gaan niet zoveel uit. En als je uitgaat, dan weet je ook niet precies wie de vrijgezel is. Maar ook via dating sites, ze hebben iets minder met de computer. En vaak ook hebben ze de neus al gestoten van een nep profiel of foto's die niet kloppen, dat soort dingen allemaal. Dan zeggen ze op een gegeven moment, nou, ik ben helemaal zat met dat internet. En dan bellen ze mij en dan vragen ze van, Jos, vertel eens, hoe werk jij dan? Ja, en hoe werk jij dan? Hoe gaat dat in zijn werk op het moment dat iemand zich aanmeldt? Ja, nou, als iemand zich aanmeldt, dan komen ze binnen bij het hoofdkantoor. En ik krijg dan door van, die klant kun je bellen, want die heeft interesse. Nou, ik bel. Ik ga eerst aan de klant verschillende vragen stellen van, hoe dat ze in het leven staan. En waarom dat ze een partner zoeken. En wat ze dan zoeken in een man. En dan ga ik mijn werkwijze uitleggen van dat ik alles persoonlijk doe. Want ik ga bij de mensen thuis langs. Ik ga kennis maken, want ik wil graag weten van wat zijn je omstandigheden, wie ben je, wat doe je. En wat voor soort man of vrouw zoek je. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, ook qua karakter of uiterlijk. En met al die gegevens, daar ga ik een dossier van maken. En invoeren in de systemen, waar wij alle 12 consulenten dan in dat systeem werken. En dan ga ik zoeken. En als ik dan iemand gevonden heb die voldoet aan de wensen van mijn klant, dan ga ik mijn klant bellen. En dan ga ik de persoonsbeschrijving van dat voorstel, dan ga ik doornemen met mijn klant. En dan kan die zeggen van of dat die klant wil ontmoeten of niet, of dat voorstel. En zo ja, dan krijgen ze de persoonsbeschrijvingen van elkaar. En dan kunnen ze elkaar bellen om een eerste afspraak te maken. Nou, na die eerste afspraak, dan wil ik graag weten van, hoe was dat nou, hè? Van, was het ze of niet? En waarom niet? Want dat is belangrijk om te evalueren. Ja, precies. Want zo kan je ook je eigen werkwijze natuurlijk een beetje aanpassen. Van waar heb ik misschien dingen verkeerd gezien op dat moment? Ja, maar weet je, het is ook heel lastig voor mensen om aan te geven wat voor partner ze zoeken. En als ik dan een aantal dates gegeven heb, dan weten ze heel goed aan te geven wat ze niet willen. Kijk, en daar leer ik van. En dan kan ik de beschrijving van hun wijzen kan ik dan weer aanpassen. Leg je dan ook op zowel uiterlijke kenmerken als karaktertrekken? Of gaat het ook puur specifiek om karakters? Het gaat in eerste instantie om karakter. Maar ze hebben natuurlijk ook aangegeven wat voor soort partners ze zoeken. Hoe dat die er een beetje uit moet zien. Dus daar kijk ik natuurlijk wel naar. En als ik echt een heel knappe persoon heb, dan ga ik daar niet een lelijke partner bij zoeken. Het moet een beetje kloppend zijn bij elkaar. Ja, dus we kijken wel naar uiterlijk, maar het meeste wel toch naar karakter. En wat past bij iemand? Hoe staat iemand in het leven? Hoe ben je ontwikkeld? Kijk je heel breed of niet? En dan is het slagingspercentage gewoon veel groter als dat je via een datingsite doet. Ik ben natuurlijk bij mensen thuis langs geweest, dus ik ken heel veel omstandigheden. En dat doe ik dus bij allebei, hè? Bij de man en de vrouw. Precies, juist daarom. Omdat je dus bij die mensen langs gaat. Er is eigenlijk geen kans dat iemand bijvoorbeeld op date gaat met iemand die een nep profiel heeft of niet echt bestaat. Want jij weet precies wie met wie gematcht wordt. Dus, dat kan niet. Ik check ook altijd of dat iemand echt vrij is. En dat zie je ook, hè, in de woning. Er kunnen geen mensen inschrijven als ze nog niet gescheiden zijn. Ze echt officieel gescheiden zijn. Want wij beloven aan onze klanten van dat we als we iemand aanbieden, als we een voorstel doen, dat die ook vrij is. Ze zijn ook gewoon heel serieus, degene die inschrijven. Want anders dan gaan ze natuurlijk niet voor betalen. Nee, maar zou je dan ook zeggen dat bij wijze van spreken ook echt een beetje het unieke is aan dit concept? Is dat het gewoon uitgesloten is? Dat er ook in ieder geval getrouwde mensen aan meedoen of mensen die helemaal niet bestaan? Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Maar het echte unieke van de 40-plus relatie is dat echt het persoonlijke contact. Er zijn nog wel meer relatiebemiddelingsbureaus. Maar die doen dan vaak het matchen, dus het zoeken naar partners. Dat laten ze dan vaak centraal doen. En als ze dan iemand gevonden hebben, dan belt er een vreemde van een centrale. Die belt dan naar de klant om iemand voor te stellen. Maar ik ben echt het enige contact wat dat een klant heeft. Ze hebben altijd met mij contact, dus dat wisselt niet. En dat is ook wel uniek. Kunnen mensen bijvoorbeeld ook ergens zien wat voor succesvolle koppels er eigenlijk al voort zijn gekomen uit jouw werk? Ja, er staan er een heleboel op de Facebookpagina van 40-plus relatie. En op die van mezelf ook, en dat is Jos, 40-plus relatie. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra

Infatuation, but ooh, it's lasted so long, and now I find myself wanting you to marry me and take me home. Of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. I go and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Just trying to get you back on me. Steeds vond ik het maar een heel vervelend tienertje, maar hij heeft zich ontwikkeld tot een wereldster. Op een gegeven ogenblik stond hij zelfs met meerdere nummers in de top 10 tegelijk. Wauw. Justin Bieber, vorig jaar nog in de hitparade met dit nummer, dit heette Sorry. Vanaf woensdag 12 april speelt Jongerentheater Quint twee verrassende 11-plus theatervoorstellingen in poppodium Caps Lock in Capelle aan de IJssel. Voor de prijs van één kaartje krijgt het publiek zowel de voorstelling Bond Girls als de voorstelling Boy Girl te zien. Je hoort een bijdrage van Evelien Lampfen. Jongerentheater Quint speelt Lady Killers. Nou, we hebben twee ladies bij ons. Dat zijn Eline van Beek en Vera Kup. Dames, welkom. Dank je. Wat leuk dat jullie hier wilden zijn. Jullie zijn hier namens Jongerentheater Quint. En jullie spelen zelf ook mee en jullie dansen ook mee, zie ik, in de theatervoorstelling. Eén van de twee. Laten we beginnen bij: wat is Jongerentheater Quint en waar bevinden jullie je met het theater? Jongerentheater Quint is in Capelle aan de IJssel. En nou ja, het spreekt eigenlijk al voor zich. We zijn een jongerentheater. De leukste van Nederland, denk ja, ik. Ja, dat sowieso. Mm-hmm. En ja, we zijn met semi-professionals, maar ook met amateurs. En ja, je moet het heel leuk vinden. En wanneer ben je een semi-professional? Als je bijvoorbeeld ook naar de jeugdtheaterschool gaat of naar de mbo-theaterschool? Ja, dat is de mbo-theaterschool en theater, HAVO, VWO, dat soort dingen. En dan woon je nog thuis in Capelle aan de IJssel en dan ga je in je vrije tijd nog meer doen met theater. Klopt. Dus jullie willen later ook echt grote actrices worden? Nou, sommige van ons wel. En ik heb er zelf ook over nagedacht, maar uiteindelijk toch niet. Maar ik heb wel vriendinnen... Ook bij Quint die nu wel audities doen of echt op een opleiding zitten. Spannend wel. Dus ja, het is hoog niveau bij jullie. Jullie leggen de lat al wel hoog nu. Dat wel, ja. Maar je moet het vooral heel leuk vinden. Dan vooral komt heel het erg goed. Heel erg leuk vinden. Hey, en jullie spelen Lady Killers. Klopt. Dat klinkt heel heftig. Is het ook wel. Ja. Op zich. Ja, bestaat uit twee voorstellingen. Bond Girls en Boy Girl. Mm-hmm. En met name Boy Girl is eigenlijk wel een heftige voorstelling, ja. En daar spelen jullie ook allebei in, hè? Klopt, ja, allebei wat, Boy Girl. Wat maakt de voorstelling zo heftig? Nou, het gaat over loverboys en een meisje wordt geronseld door een jongen. En moet uiteindelijk een bordeel in, maar die jongen wil dat eigenlijk niet. En het is een heftig verhaal en je volgt het meisje in het bordeel en je volgt de jongen die haar eruit probeert te krijgen omdat hij verliefd op haar is. Hey, en jullie zijn dus nu hartstikke druk bezig. En wat is nou het allermoeilijkste in deze voorbereiding? Behalve natuurlijk dit interview. Ja, het interview is wel heel lastig hoor. Nee, bij Boy Girls is het met name lastig omdat wij een combinatie zoeken tussen dans en spel. En we proberen het een beetje in elkaar over te laten lopen en soepel en met bewegingen een verhaal te vertellen. En dat is met name een zoektocht die lastig is, maar wel heel leuk. Maar jullie mogen daar zelf misschien dus ook heel erg over meedenken, of niet? Dat proef ik een beetje zo uit jouw woorden. Ja, een beetje wel, ja. We hebben wel een beetje inspraak in wat we gaan doen. Maar we hebben ook eerst de dansen losgemaakt van het stuk. En de stukken scène zijn losgerepeteerd. En die zijn we nu, hebben we die allemaal logisch aan elkaar kunnen plakken. Dus ja, er worden dingen geschrapt, er worden dingen bijgemaakt en... Ik denk dat we wel een mooi geheel hebben nu. Ja. En ben je blij met je rol? Ja, op zich wel. Ja? Een prima rol. Heb je een leuke rol? Ja, ik ben het meisje dat geronseld wordt. En in dat is helemaal niet leuk. Eigenlijk helemaal geen leuke rol natuurlijk. Maar het is wel leuk om te spelen. En met hoeveel jongeren spelen jullie dit? Bond Girls zijn 5 meiden. En Boy Girls zijn we uit mijn hoofd met 18. Ja, zoiets. Zo, dat is echt heel veel. Ja, en, klopt. In welke leeftijdsgroep moet ik dan denken? We zijn allemaal in de leeftijd van 12 tot 27 jaar mocht je je aanmelden. Maar we zijn allemaal, de jongste is geloof ik 14 of zo. Dus 14 tot 27. Wanneer kunnen we dat eigenlijk allemaal komen bewonderen? Nou, op 12, 13, 15 en 16 april spelen wij in Caps Lock. Wat is Caps Lock? Dat is een theatertje in Capelle ook. Mm-hmm. Veel dagen. Ja, 12 april is al uitverkocht. Dat is de première, dus daar zijn we heel blij mee. En 13 april spelen we nog een avondvoorstelling om 19:30. 15 april ook om 19:30. En 16 april om 16:00. En jullie hebben vast een website waar dat allemaal nog op staat, of niet? Klopt, www.jongerentheaterquint.nl. Komen er nou ook scholen? Scholen kunnen zich aanmelden via educatie@jongerentheaterquint.nl. En dan kunnen de opties verder besproken worden. We kunnen op locatie, als dat mogelijk is. Ja, want ik kan me voorstellen dat dit best wel een thema is wat aanspreekt. En wat misschien ook wel leeft onder scholen. Ja, en ik neem aan dat jullie ook niet alleen in Capelle spelen. Nee, we spelen inderdaad dan op locatie. En in principe Krimpen, Capelle en Zuidplas. En ja, verder is eventueel in overleg misschien nog wel iets anders mogelijk. Nou, ik zou zeggen toi toi toi. Want je zegt natuurlijk nooit succes. Nee. Maar wel toi toi toi.

De provincie Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland dagen eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden uit om buiten de gebaande paden na te denken over herbestemming van rijksmonumenten. Het beste idee wordt beloond met €20.000, te besteden aan adviezen en ondersteuning die helpen om de herbestemming te realiseren. Herman de Bruin gaat in gesprek. Namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland is Mauro Smit aangeschoven in de studio. Welkom. Ja, dank je. Wij gaan het hebben over de panden die herbestemd moeten worden en hebben we het over monumenten, hè? Ja, zeker. Monumenten, rijksmonumenten in Zuid-Holland. Mm-hmm. Daar hebben we er veel van. Vanuit de provincie is de wens om na te denken, extra nadruk te geven op het herbestemmen van monumentale panden. Want ze worden niet allemaal meer gebruikt. Er zijn natuurlijk een aantal panden waar musea in zitten en die op allerlei manieren gebruikt worden. Maar er staat nog heel veel leeg, begrijp ik. Ja, zeker. Er zijn er zeker 9000 rijksmonumenten in Zuid-Holland. Ja, dus dat zijn er heel erg veel. En niet allemaal zijn zo mooi herbestemd met nieuwe lofts erin of mooie restauranten staan er ook nog heel veel leeg. Ja. En daar wil de provincie graag wat aan doen. Die panden moeten herbestemd worden. Daar is het Erfgoedhuis Zuid-Holland mee bezig. In samenwerking met de provincie natuurlijk. Mm-hmm. We hebben het over heel veel panden. Hoe gaan jullie dat doen? Want je hebt ook nog een stimuleringsprijs. Leg uit. Ja, het programma Herbestemming ZH of Herbestemming Zuid-Holland draait eigenlijk op drie poten. Aan de ene kant is er een educatief deel. Dat is een samenwerking met de TU Delft, wat geweest is in oktober. Om vooral jonge studenten, jonge architecten, mm-hmm, al heel snel feeling te geven voor hoe het gaat om een monument her te bestemmen. Dus heel anders dan nieuwbouw. Ja, dat wou zeggen, dat is wel een ander vakgebied, denk ja, ik. Zeker. Nou, ja. Is er gelukkig ook een gespecialiseerde opleiding voor. Maar om toch, mm-hmm, dat herbestemmingsaspect te benadrukken, hebben we in oktober al een speciaal college georganiseerd in Santos in Rotterdam, mm-hmm, Katendrecht. Dus dat is eigenlijk het eerste deel. En het tweede poot van het programma wat we doen, is het organiseren van een aantal sessies. Waarbij we een aantal casussen pakken in de provincie Zuid-Holland. Om na te denken samen met een groep lokale partijen, dat is vaak gemeenten of eigenaren of al die mensen die betrokken zijn, omwonenden, bij zo'n pand. Gekoppeld aan een expertsteam wat ik meenam naar de locatie om te overleggen en vanuit een andere invalshoek te denken en te kijken wat zijn nou de kansen en de mogelijkheden. Ja. Om eigenlijk in één dag zo'n project verder te kunnen helpen. En er is ook nog een stimuleringsprijs, zodat er nog meer mensen zijn die zich daarvoor gaan inzetten? Ja, het derde onderdeel is de stimuleringsprijs inderdaad. Er is een geldbedrag van €20.000 beschikbaar, mm-hmm, gesteld door de provincie. En mensen zijn in staat of in de gelegenheid om panden aan te dragen waar ze of zelf de eigenaar van zijn. Het gaat wel om rijksmonumentale panden. Ja. Dus waar ze of zelf eigenaar van zijn of architecten mee bezig, als architect mee bezig zijn. En die kunnen dan dat plan indienen bij de website www.herbestemming-zh.nl. En dan zal het door een jury beoordeeld worden. En de winnaar ontvangt €20.000 om te investeren in het realiseren van de pand. In dat pand. Ja. Dan heb je al een beginnetje. Zeker, dat is een mooi beginnetje. We hadden het over grote pakhuizen en over grotere objecten. Zijn er ook woonhuizen bij? Of zijn die op een andere manier weer herbestemd? Woonhuizen zijn van oudsher eigenlijk altijd wat makkelijker her te bestemmen. Ja. Die staan ook niet zo heel vaak leeg. Behalve als het echt vervallen objecten zijn of op afgelegen plekken. Dat is natuurlijk wel een ding. Maar vooral in Zuid-Holland is het, gaat het wel veel om industrieel erfgoed. Bijvoorbeeld in de Wilhelminahaven in Vlaardingen is een goede uitdaging. Veel mooie panden, industriële panden, oude visserijen, haring. Ja, en daar moet wat mee gebeuren. Wat kan je daar nou mee met zo'n pand? Dat wordt dan de vraag. Dat wordt de vraag inderdaad. En dat moet heel erg vanuit de gemeenschap komen. Kijk, aan de ene kant, op het moment dat je een pand wil gaan slopen, dan komt er vaak vanuit de gemeenschap een oproep om het niet te doen. Mm-hmm. Maar wat dan wel? Een oude molen die ook niet meer gebruikt wordt. Ja. Het hele dorp komt in opstand, want die molen is van het dorp. En die hoort tot de identiteit van zo'n dorp. Dat is ook zo, ja. En dan moet je toch zoeken naar een goede invulling daarvoor. Ja, en dan zeggen dit niet, maar wat dan wel? Ja. Daar komt wel op neer. Ja. Mensen die mee willen doen, noem nog een keer de website, want hij zat net even ertussenin een beetje. Ja, meer informatie over het programma is dus terug te vinden op www.herbestemming-zh.nl. Mauro Smit namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de stimuleringsprijs herbestemming Zuid-Hollandse panden, grote panden die leeg staan. Thank you.